Sikerült az elmúlt héten vennem egy pár lakcipőt. Nem volt nagyon olcsó vétel, még féltem őt. Minden nap fényesre törlöm, próbálom a ruhámhoz. Úgy érzem, hogy nagyon jól megy a nadrághoz. Ó, táncoló fekete lakcipők. Táncoló fekete lakcipők. Megállni arra most nincs idő. Visszek ők, ha bennem nincs erő. A táncoló fekete lakcipők. Szobám van a magnó bömböl, hallsok még a rock and roll. Tükör előtt lakcipőben táncolok. Nem is tudom abba hagyni, mozgatják a lábaimat. Várom már a szombat estét, hogy táncoljak. Ó, táncoló fekete lakcipők. Táncoló fekete lakcipők. Megállni arra most nincs idő. Visznek ők, ha bennem nincs erő. A táncoló fekete lakcipő. Kölcsön adok bármit neked, az italomat megihatod. Lekérheted tőlem a kedvesem, mert hozzád jó vagyok. De arra kérlek, nagyon vigyázz, a lakcipőmre rá ne lépj. Nem törém el senkitől ezt a sértést. Ó, táncoló fekete lakcipők. Táncoló fekete lakcipők. Megállni arra most nincs idő. Visznek ők, ha bennem nincs erő. A táncoló fekete lakcipő. Táncoló fekete lakcipő. Táncoló fekete lakcipő. Megállni arra most nincs idő. Visznek ők, ha bennem nincs erő. A táncoló fekete lakcipő. A táncoló fekete lak, lakcipő. Yeah!